Drabki mają 25 lat. W tym czasie na wygrane wypłaciliśmy ponad 10 miliardów złotych. Drabcie dalej i wygrywajcie. Kupujcie w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, czwarty dzień listopada i godzinę 6 na zegarach. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. I mamy też niestety tragiczny bilans długiego weekendu na drogach. Zginęło co najmniej 9 osób. Kongres Polonii Amerykańskiej apeluje do Polaków o głosowanie w wyborach prezydenckich. Początek przyszłego roku to najbardziej realny termin wejścia w życie dodatkowego urlopu dla rodziców wcześniaków. Za 2 godziny policja poda bilans z długiego weekendu na polskich drogach. Wiadomo, że przez pierwsze 2 dni policyjnej akcji doszło do ponad 130 wypadków drogowych. Zginęły w nich 3 osoby, a policjanci zatrzymali 700 nietrzeźwych kierowców. Do najtragiczniejszego w skutkach wypadku doszło wczoraj na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Karwicy Mazurskiej. Auto osobowe, którym podróżowała 5-osobowa rodzina, wjechało pod pociąg Intercity. Wszyscy zginęli. 2 dorosłych i 3 dzieci. Przyczyny wypadku bada specjalna komisja. Z kolei w sobotę w Słupsku pijany 20-latek, kierowca BMW, wjechał w przechodniów na chodniku. Miał prawie 2 promile alkoholu we krwi. Jedna osoba, mężczyzna, zginął na miejscu. 23-letnia kobieta jest w stanie bardzo ciężkim. 3 poszkodowanych w stanie ciężkim, 1 osoba wypisana do domu. Mieszkańcy Słupska są poruszeni tragedią. Znowu promile, często się słyszy, ostatnio za często. Dobrze, że nie zdążył uciec za granicę. Nieszczęście, że jak 6 ludzi znalazło się w tym miejscu o tej porze. Może za mało karają, jeszcze przepisy tak się zmieniają, niby to miało pomagać, ale jak widzę, to nic nie daje. Sprawca wypadku trafił do aresztu, a za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem alkoholu grozi mu nawet do 20 lat więzienia. To ostatni dzień kampanii wyborczej w USA. Głosowanie już trwa, ale to właśnie jutro jest główny dzień, kiedy Amerykanie udają się do lokali wyborczych. Kandydaci na prezydentów i wiceprezydentów zaplanowali na dziś szereg wieców w stanach wahających się. W sondażach Kamala Harris i Donald Trump idą łeb w łeb. Kongres Polonii Amerykańskiej, największa polska organizacja w Stanach Zjednoczonych, apeluje do Polaków o głosowanie w tych wyborach. Kongres zachowuje w tym przypadku apolityczność i nie popiera żadnego z kandydatów. Kongres Polonii Amerykańskiej z głównej siedziby w Chicago w ostatnich miesiącach przeprowadzał specjalne konsultacje ze swoimi oddziałami w całym kraju. Dyskutowano, jak wpłynąć na osoby polskiego pochodzenia, aby polonijne głosy zostały zauważone i docenione przez sztaby zarówno demokratów, jak i republikanów. Specjalnie dla Polskiego Radia mówi prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Franciszek Spula. To jest ważne, żeby osoby głosowali, bo legislatory wybrane, czy to są burmistrza miasta, czy to są nasze lokalne gubernatorzy, oni patrzą, ile ludzi głosuje i te głosy się liczą, czy ja, czy reprezentant Kongres Polonii Amerykańskiej chce jakąś sprawę przedstawić. Oni zawsze patrzą do książek, kto głosuje. Nie na kogo się głosuje, ale ile się głosowało. Członkowie Kongresu Polonii Amerykańskiej zostali zobligowani, aby osobiście brać udział w wiecach i spotkaniach wyborczych i zwracać przez to uwagę na polskie sprawy. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W życie weszły unijne cła na samochody elektryczne produkowane w Chinach. Powodem ich nałożenia jest subsydiowanie produkcji przez władze w Pekinie. Chińska pomoc publiczna sprawia, że produkty są bardziej konkurencyjne. Unijne przepisy zabraniają takich działań, mówi Piotr Arak z Velobanku. No my nie możemy bezpośrednio dofinansowywać produkcji jakichkolwiek produktów na terenie naszego kontynentu. Oczywiście, jeżeli chcemy wspomagać badania i rozwój, okrężną drogą dochodzić do tego, żeby przemysł szedł w określonym kierunku, no to jesteśmy w stanie go dotować. Natomiast Chińczycy robią to w sposób, bym powiedział, o wiele mniej wysublimowany. Unijne cła na samochody elektryczne produkowane w Chinach wynoszą od prawie 8 do 35,3%. Pierwszy kwartał przyszłego roku to najbardziej realny termin wejścia w życie dodatkowego urlopu dla rodziców wcześniaków. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął we wtorek rząd. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że wymiar uzupełniający urlopu macierzyńskiego będzie wynosił odpowiednio do 8 albo do 15 tygodni. Po pierwsze, rodziców tak zwanych skrajnych wcześniaków, czyli dzieci urodzonych przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży, tacy rodzice będą mogli skorzystać do maksymalnie 15 tygodni dodatkowego urlopu. Druga grupa to dzieci urodzone po 28 tygodniu ciąży, przed ukończeniem 37 tygodnia do maksymalnie 8 tygodni. I trzecia grupa, czyli dzieci, które urodziły się w terminie, ale ze względu na stan zdrowia muszą w szpitalu pozostać dłużej. Urlop ma przysługiwać matkom lub ojcom, a także prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym lub adopcyjnym. Klimat. Z powodu silnego północnego wiatru nad morzem IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia o możliwym gwałtownym wzroście stanu wody na wybrzeżu i żuławach. Ostrzeżenie ważne dziś do godzin południowych. Z kolei brak większych opadów w ostatnich dniach sprawia, że w centralnej i wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, na północy podlaskiego i mazowieckiego występuje susza hydrologiczna. Podobna sytuacja w Podkarpackiem, w okolicach Krosna i Rzeszowa. Stany niektórych rzek w tych regionach są poniżej minimum okresowego. Susza hydrologiczna oznacza m.in. niedobory wód powierzchniowych. A susze, z którymi w ostatnich latach zmaga się Polska, to efekt zmian klimatu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O poranku w większości kraju mamy od 4 do 7 stopni, ale w górach to już okolice zera lub nawet przymrozki, czyli może być ślisko na drogach. Także na Śląsku, gdzie termometry pokazują teraz 2-3 stopnie. Maksymalnie będzie dziś od 7 do 11 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej będzie na północnym wschodzie i w górach od 3 do 6. Będzie też pochmurno, a na zachodzie, południu oraz miejscami w centrum możliwe będą dziś słabe opady deszczu. Jeśli chodzi o ciśnienie, to jest wysokie. W południu w Warszawie wyniesie 1016 hektopaskali i będzie rosnąć. 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Poniedziałek, po długim weekendzie. Ja wiem, trudno się zebrać, ale może pomoże Rubens. Miałaś tu ze mną być. Na nowo miał wybuchnąć świat. Mieliśmy być naprawdę blisko, odmienić szare dni, rozpalić domowe ognisko. Mieliśmy lecieć na księżyc, paszportom miało zabraknąć stron, ale dziś brakuje tu nieznośnej lekkości. Miałaś tu ze mną być, rzucić się w największą fal. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień, chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być, zabawie miało nie być końca. Mówili o nas Bonnie i Clyde, to zdarza się raz na milion lat. Zakochany jak kundel, włoską kolację chciałem mieć. Miały lecieć fajne piosenki, fajne życie miało być, ale dziś brakuje tu tylko ciebie. Miałaś tu ze mną być, rzucić się w największą spal. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień, chciałaś nakręcić. Nie miało nie być końca. Miałaś ze mną tu być do końca. Miałaś ze mną tu być jeszcze dziś. Miałaś ze mną tu być do końca. Miałaś ze mną tu być jeszcze dziś. Miałaś tu ze mną być, największą spal. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień, chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być, zabawie miało nie być końca. Dziewięć minut po godzinie 6, a ja mam dobrą wiadomość i mam dobrą wiadomość, od której zacząć. No może zacznę od dobrej. Kolejny weekend też będzie długi i co więcej, w przyszłym poniedziałku nie będzie. Odwołuję przyszły poniedziałek. A druga dobra wiadomość jest taka, że w porannej audycji dziś zaprosimy Państwa na relaksującą kąpiel w dźwiękach, tak by ten początek tygodnia wypadł nieco bardziej korzystnie. Ma przynieść ukojenie zmysłom, ukojenie ciału. Jeszcze przed siódmą w naszej audycji Pora Relesku. Pora Lereksa. Pora Relaska. Pora Rela... Pora Relaksu. Pora Relaksu. No. To przed siódmą i też przed siódmą mała relacja, obiecana już dawno temu relacja, z takim fragmentem, który jednocześnie jest teraz zagadką dla Państwa. O czym mowa? Ale proszę tu o precyzyjną, nie ogólną odpowiedź. Ruchomy pierścień wokół nóżki, wokół trzonu, zygzak na trzonie, pusta w środku nóżka, łatwo odchodząca od kapelusza i piękny kapelusz z łuskami. O czym mowa? Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na odpowiedzi. Mam nadzieję, że do 6:30 padnie ta poprawna. Stanisław Pyrzyna przy trójkowym telefonie, Elżbieta Malinowska audycję realizuje, Monika Suszek program przygotowała, przy mikrofonie Robert Grzędowski. W tym składzie mówimy dziś Państwu dzień dobry. I pytamy, czy mają Państwo ochotę zatańczyć. Scissor Sisters w trójce teraz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cold War Kids i Blame w Trójce. No dobrze, że ktoś bierze na siebie winę za to, że długi weekend już za nami. Przegląd prasy. Interia pisze dziś o niezwykłym wpływie mołdawskiej diaspory na wyniki wyborów prezydenckich, konkretnie drugiej tury wyborów prezydenckich w Mołdawii. Po podliczeniu głosów z niemal 99% komisji wyborczych walcząca o reelekcję Maja Sandu ma tych głosów w drugiej turze wyborów 54,9%. I co ciekawe, choć pewnie związane z rosyjskimi wpływami i kremlowską propagandą, na samym terytorium Mołdawii jej konkurent Aleksandr Stoianoglo wygrał z wynikiem około 51%, ale na korzyść prozachodniej kandydatki przeważyła mobilizacja diaspory, tym razem rekordowa. Według danych z północy, z tej ostatniej północy, w nocy z niedzieli na poniedziałek, za granicą zagłosowało ponad 327 tysięcy wyborców. No to dużo, biorąc pod uwagę populację Mołdawii i około 54% frekwencję głosujących w wyborach w tej drugiej turze ogółem. Przed drugą turą wyborów sondaże dawały niewielką przewagę Sandu, ale komentatorzy podkreślali, że ostateczny wynik może być trudny do przewidzenia. Sama Sandu, która swój główny cel przedstawia jasno, to dążenie Mołdawii do Unii Europejskiej i ściślejsze kontakty kontakty z Zachodem, ostrzegała obywateli przed złodziejami, którzy chcą kupić kraj, nawiązując w ten sposób do moskiewskiej ingerencji w wybory. Wygląda na to, że jej ostrzeżenia przyniosły skutek. O tragicznych skutkach powodzi w Hiszpanii i nerwach społecznych w tym kraju czytamy na portalu forsal.pl. No tam zginęło 214 osób, a Filip VI i królowa Letycja zostali przez to obrzuceni błotem. Filip VI wraz z małżonką Letycją składali w niedzielę wizytę w Walencji i okolicach. Towarzyszył im też premier Sanchez. Ich obecność wywołała gwałtowną reakcję mieszkańców, a w kierunku pary monarszej i polityków poleciały błoto i oskarżenia. Wynocha, mordercy. Takie hasła krzyczeli rozgniewani mieszkańcy, domagając się odpowiedzialności za tragedię. W lokalnych społecznościach gniew narastał od kilku dni, przede wszystkim wobec braku odpowiednich ostrzeżeń przed gwałtownymi burzami i powodziami. Na te powodzie, co można było zaobserwować też na zdjęciach z Hiszpanii w ostatnich dniach, zamieniły ulice m.in. Paiporty w rwące rzeki i to skutkowało dziesiątkami ofiar. Hiszpański premier dość szybko solwował się ucieczką z miejsca zgromadzenia. Para królewska próbowała rozmawiać z poszkodowanymi. Tak donoszą hiszpańskie media, no ale trudno się dziwić, że mieszkańcy rejonu Walencji reagują w ten sposób. 214 aż ofiar powodzi i zniszczenia, które można zobaczyć na zdjęciach, te także na portalu polskieradio24.pl. W Polsce o politycznej odpowiedzialności za skutki wrześniowej powodzi mówi się już dużo mniej, ale słowo odpowiedzialność i tak jest odmieniane przez wszystkie przypadki, muszą państwo przyznać, zwłaszcza gdy łączone jest z nazwiskiem Antoniego Macierewicza. A wczoraj poseł Macierewicz skomentował czwartkowe nagranie Faktu, na którym widać jego jazdę, czy raczej rajd ulicami Warszawy. Na nagraniu zarejestrowanym przez dziennikarzy widać, jak poseł rozmawia przez telefon komórkowy w samochodzie, wyprzedza na przejściu dla pieszych, najeżdża na podwójną linię ciągłą oraz wjeżdża na pas ruchu dla rowerów. No i tak, polityk zapewnił wczoraj w telewizji Republika, że korzystał z telefonu tylko wtedy, gdy jego samochód był zatrzymany, no i zadeklarował pełną współpracę z organami ścigania w tej sprawie. Sprawie, bo tak, stołeczna policja wszczęła czynności wyjaśniające. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego analizują doniesienia medialne. Sam nie wiem, jak może się to skończyć, taka analiza doniesień medialnych, ale jak wyliczył Fakt, łącznie te przewinienia Antoniego Macierewicza mogłyby skutkować nałożeniem ponad 27 punktów karnych, co oznacza utratę prawa jazdy. Nie wiem, czy poczucie bezkarności polityków jest w tej sprawie najbardziej bulwersujące. Czy może jednak to, że wystarczy ruszyć za dowolną, spieszącą się osobą, by nagrać szereg poważnych wykroczeń drogowych z wyprzedzaniem na pasach włącznie? A przecież w sam długi weekend na drogach w Polsce zginęło 9 osób. Szczegółowe podsumowanie akcji Znicz policja przedstawi jeszcze przed południem. Na razie mamy 23 minuty po 6 i Waste My Life od Alicji Merton w Trójce.

wyborów dawało jej przewagę 54% w drugiej turze wyborów prezydenckich. Nikt nie przegrał, zapewniła Maja Sandu, zwracając się do zwolenników swojego oponenta Aleksandra Stoianolo. Według danych Centralnej Komisji Wyborczej na terytorium Mołdawii wygrał Stoianolo z wynikiem 51%, a tradycyjnie na korzyść prozachodniej kandydatki przeważyła mobilizacja diaspory, tym razem rekordowa. Co najmniej 9 osób zginęło na indonezyjskiej wyspie Flores po erupcji wulkanu. Lawa i popiół zniszczyły wiele domów. Wulkan eksplodował w nocy kilka razy, wyrzucając potoki lawy, która dotarła do pobliskich wiosek. Wulkan jest w aktywnej fazie od stycznia. Władze ogłosiły strefę zamkniętą o promieniu 7 kilometrów. Co najmniej 6 tornad uderzyło w miasto Oklahoma City. Rannych zostało kilkanaście osób. Na razie nie ma zgłoszeń o ofiarach śmiertelnych. Według lokalnych mediów żywioł uszkodził lub zniszczył około 100 domów. Zerwane zostały linie energetyczne i gazowe. W stanie Oklahoma wprowadzono stan wyjątkowy. Władze ostrzegają przed możliwością kolejnych tornad i silnych burz. Kolejny serwis Trójce o 7. O poranku może być ślisko na drogach na południu Polski, w górach i na Śląsku zwłaszcza, bo tamte termometry nie pokazują więcej niż 3 stopnie Celsjusza. Po południu najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie i w górach od 3 do 6 stopni, najcieplej ma być w Wielkopolsce, nawet 12 kresek na termometrach. No i będzie dziś pochmurno, a na zachodzie, południu oraz miejscami w centrum kraju możliwe słabe opady deszczu. A my wracamy do zagadki. Ruchomy pierścień wokół nóżki, zygzak na trzonie, łatwo odchodząca od kapelusza i piękny kapelusz z łuskami. O czym mowa? Zgaduję, że ten grzyb jest lepszy niż maślaczek i jest to rydz. Tak, jest to grzyb, ale nie chodziło nam o rydza. Nie wiem w sumie, czy ten opis do rydza pasuje, przyznaję się, ale nie jest to rydz, choć dobre odpowiedzi też się pojawiły. Znam się na rybach i też znam się na grzybach. Wydaje mi się, że pan redaktor prowadzący miał na myśli najsmaczniejszą kanię. Chodzi o grzyba. Kania czubajka, jeżeli chodzi o grzyba, tak? To ja myślę, że chodziło o kanię czubajkę. Tak jest, chodziło o kanię czubajkę, a wszystko to związane z obiecaną państwu już bardzo dawno temu moją wyprawą na grzyby. Udało się w ten długi weekend i relacja z tego wydarzenia wiekopomnego już za kilka minut w Trójce. A na razie Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Cyndi Lauper na trójkowej antenie. Niedługo także na koncercie w Polsce. Pacta sunt servanta, prawda? Umów należy dotrzymywać, więc skoro obiecałem państwu, po państwa namowach, że przełamię niechęć i wybiorę się tej jesieni na grzyby, no to nie było innego wyjścia. No a gdy pod koniec zeszłego tygodnia w jednym z telefonów od państwa ktoś powiedział, że sezon już się kończy i grzyby się kończą, no to zmobilizowałem się jeszcze bardziej i wykorzystałem kilka wolnych minut w ostatnią sobotę i podreptałem za siostrą. To znaczy... Oficjalnie Marysia jest moją siostrą, ale za chwilę usłyszą państwo, jak wiele przynajmniej w temacie grzybów nas różni. Obiecana relacja jako dowód, że dotrzymałem słowa. Bardzo proszę. O, idziemy tak już dobre 50 metrów. Weszliśmy z siostrą na teren takiej zagrody pszczelarskiej naszego taty. I szukamy grzybów. Gdzie tak pędzisz? Mieliśmy szukać grzybów. Ło, to są chyba muchomory jakieś. Tubajki, kanie. One są naprawdę duże, te kanie. I nie wiem, czy zaryzykowałbym jedzenie czegoś, co tak wygląda. I co, po czym poznajesz, że to kania? Nie wiem. Ty poznajesz, że to kania. Dla mnie to jest coś, co wygląda jak sowa. Ruchomy trzon, znaczy ruchomy pierścień wokół nóżki. Wokół trzonu. O, widzisz, on nie jest przywarty, tylko jest taki ruchomy. Zygzak na trzonie, który wskazuje, że to jest konkretnie czubajka kania, a nie inna czubajka, bo czubajek i czubajników jest całkiem sporo. Pusta w środku nóżka, łatwo odchodząca od kapelusza. I piękny kapelusz z łuskami i środku na górze sutek. Dobra, trzymaj te. To się je na surowo? Nie. Całe szczęście. Ja raczej tego nie jadła na surowo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kani. Dziewięć. Muszę trzymać brodą. Tą zostawię, bo to jest wszystko. No, to było super, wspaniale się bawiłem. Grzybobranie zaliczone. No, taka sprinterska wersja grzybobrania, to powiem, nawet jest do zaakceptowania. Nawet mogę zaryzykować stwierdzenie, że może kiedyś to powtórzymy. Odhaczone, a teraz w trójce Karaś i Rogucki. Bezpieczny lot, mamy 22 minuty do siódmej.

To Soccer Mommy Driver na trójkowej antenie. Mamy 14 minut do godziny 7. No i to jest ta chwila w porannym Zapraszamy do Trójki, w której zaprosimy Państwa na kąpiel w dźwiękach. No a konkretnie zabierzemy Państwa na kąpiel w dźwiękach, w której jako z formy terapii skorzystali podopieczni pomocy Domu Pomocy Społecznej w Kozuli. Przez blisko godzinę 40 osób wsłuchiwało się tam w dźwięki wydawane przez misy i gongi tybetańskie. A spotkanie odbyło się w ramach projektu Warsztaty Mocy realizowanego przez Multicentrum w Białej Podlaskiej. Koncert, który ma przynieść ukojenie zmysłom, ukojenie ciału. Zapraszam serdecznie, przed nami kilkadziesiąt minut muzyki. Można zamknąć oczy, można myśleć sobie tylko o miłych rzeczach i wsłuchać się w tony tych niezwykłych instrumentów. Było wyciszenie, był spokój, była tonacja stała. Ogólnie podobało mi się to bardzo. Poczułam się zrelaksowana, uspokojona. Końcowy efekt to był taki, że po prostu sprowadził wybudzenie i poruszenie całej naszej psychiki, przynajmniej mojej. Wszystko się podobało, ciepło było. Ja mam komputer ze sobą tutaj i takiej muzyki nie słucham pierwszy raz, ale tak na żywo to robi na mnie wrażenie. To było unplugged, bez mikrofonów, bez głośników. Taka ciepła, żywa muzyka. Dało się zrelaksować. Także odpocząłem przez tą godzinę. Byłem taki zrelaksowany, rozluźniony, miałem swoje myśli i ta muzyka podziałała na mnie tak, że poczułem się taki wolny, bezpieczny. Dobrze się poczułem. Nazywam się Agata Filipek, jestem instruktorem w Multicentrum w Białej Podlaskiej. Terapia dźwiękiem jest bardzo ważna, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Pozwala obniżyć ciśnienie, pozwala spowolnić pracę serca, relaksuje, wprowadza w taki przyjemny stan, taki można porównać nawet do błogostanu. Przede wszystkim właśnie jest bardzo ważna dla ludzi na co dzień, ponieważ pozwala troszkę zwolnić, a tym bardziej w takim domu pomocy społecznej, gdzie ci ludzie mierzą się na co dzień z różnymi takimi wyzwaniami. Tego typu terapia jest dla nich naprawdę bardzo miłą odskocznią i pozwala im zredukować ten codzienny stres. Małgorzata Kronenberger, jestem doktorem nauk medycznych, jestem muzykoterapeutką, dźwiękoterapeutką. Fale dźwiękowe oddziałują na nasz organizm. Jak w przypadku misji gongów, o ile nie stosowane są tam dodatkowo instrumenty melodyczne, no to mamy taką sytuację, gdzie otacza nas z punktu widzenia brzmienia taki klaster brzmieniowy, tak? Te fale dźwiękowe nakładają się na siebie i tworzą taką wypełnioną przestrzeń dźwięku. Ma się wrażenie, że się kąpie człowiek w dźwiękach i z tego powodu też tak się nazywają czasami takie sesje, że to jest kąpiel w dźwiękach. Ta fala dźwiękowa przenika przez skórę, tak? Dociera do wszystkich komórek, delikatnie pobudza to ciało. Przez to pobudzenie ciało jakby delikatnie zaczyna się harmonizować. Tutaj jest forma działania regulująca. Oczywiście czasem to ma działanie wpływające na uwolnienie jakichś starych, zapomnianych już czasem wspomnień. Iwona Rudasz, kierownik Multicentrum, koordynator projektu Warsztaty Mocy. W ramach projektu dotychczas zorganizowane były warsztaty plastyczne, warsztaty malarstwa intuicyjnego, były też warsztaty mydlarskie, przed nami jeszcze warsztaty robotyczne, z map marzeń. Odbiorcą projektu są osoby starsze, niepełnosprawne, intelektualnie i ruchowo. Są to też dzieci, dzieci z domów dziecka, dzieci z rodzin zastępczych, a także podopieczni środowiskowych domów pomocy społecznych, tak jak tutaj w Kozuli czy Caritas przy diecezji siedleckiej. Kojącym dźwiękom przysłuchiwała się Małgorzata Tymicka, a ja mam nadzieję, że i Państwo choć na miastkę takiego wyciszenia i spokoju podczuli. A jeśli mają Państwo jakieś sprawdzone sposoby na wyciszenie i spokój, zwłaszcza w poniedziałkowe poranki, to taka podpowiedź, podejrzewam, może się dziś po długim weekendzie przydać. 2 2 7 3 to numer do Państwa dyspozycji, ale można też do nas pisać na adres zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. I was scared of pretty girls and starting conversations off.